Masz tak, udział w licytacji, ma jakąś konkretną propozycję, to można po prostu do mnie napisać. Ja wolę pana usłyszeć. Czy to taka frajda? Już nie demonizujmy tej historii, panie Grzegorzu. zd3@polskieradio.pl. Za udział bardzo panu dziękuję i za propozycję. Pozdrawiam. Święta bez granic. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie kamerę sportową przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Kup kamerę sportową Full HD Garmin Verb Elite z możliwością zapisu na filmie prędkości, wysokości i śladu za 1099 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Pan Adam nie może się dodzwonić, ale przysłał telefon. Już oddzwaniamy, panie Adamie. Po 18:00 program trzeci. Piąty dzień grudnia, piątek. Trójkowa świąteczna licytacja do 19:00. Serwis Małgorzata Maliborska. Beniamin Filip. Lekarze domagają się poprawienia pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Większość obaw wynika z braku wiedzy. Jedni biskupi za, inni przeciw, hierarchowie podzieleni w sprawie marszu, który PiS organizuje 13 grudnia. Szef Wałbrzyskich Ludowców musi się wytłumaczyć z zaniedbywania zwierząt. Skieruje stosowne wnioski do Sądu Koleżyńskiego. Zapowiada prezes PSL-u. Samorząd lekarski chce odroczenia wejścia w życie zmian, które mają skrócić kolejki do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że termin 1 stycznia powinien być dotrzymany. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz uważa, że propozycje resortu wymagają konsultacji ze środowiskiem lekarskim i poprawek. Nie ma żadnych szans na to, żeby on został przygotowany na 1 stycznia. Nie ma takiej szansy. Ciągle wymaga naprawy. W związku z tym tak realnie patrząc, powinien być jeszcze kilka miesięcy na dopracowywanie, przede wszystkim skonsultowanie go ze środowiskiem lekarzy, którzy potem będą to wykonywali. Później kilka miesięcy lub dłuższy okres czasu na pilotaż. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przekonuje, że lekarze i dyrektorzy szpitali mają sporo obaw, bo wciąż za mało wiedzą o pakiecie onkologicznym, stąd akcja informacyjna resortu. Jak rozmawiamy z nimi i sobie wyjaśniamy, to zupełnie inaczej już wygląda ta rozmowa. Ja miałem okazję w kilkudziesięciu szpitalach być w ostatnich tygodniach i te rozmowy prowadzić, więc wiem, że większość obaw wynika z braku wiedzy. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalny serwis dotyczący szybkiej terapii onkologicznej i wprowadzanych zmian. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej resortu i w serwisie www.pakietonkologiczny.gov.pl. Biskupi podzieleni w sprawie marszu PiS-u 13 grudnia. Kilku z nich jest w jego komitecie honorowym i popiera ideę tej partii o sfałszowanych wyborach samorządowych. Macie robić co innego, a nie politykować, strofuje ich biskup Tadeusz Pieronek, był sekretarz Episkopatu Polski. Zasada w Kościele katolickim jest jasna. Duchownemu nie wolno popierać żadnej partii politycznej. Marsz PiS-u to impreza organizowana przez partię. Biskup Edward Frankowski, jeden z hierarchów popierających marsz, widzi to jednak inaczej. Polityka ma dwie strony. Jedna jedna to jest władza, a drugi to jest moralność. Wchodzi przede wszystkim, żeby nie było kłamstwa. Biskupi nie mają prawa tak się zachowywać, mówi o grupie hierarchów w Komitecie Honorowym Marszu biskup Tadeusz Pieronek. Nie jest od tego, żeby się pchał do polityki, gdzie ta racja, o którą się walczy, to jest bardzo wątpliwa. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości w sprawie zaangażowania duchownych w politykę, to powinien wrócić do słów papieża, dodaje publicystka i historyk Kościoła Magdalena Ogórek. Homilię w papieża Franciszka, z której tak pięknie podkreślił, że Kościół nie jest powołany do angażowania się w politykę. Kościół powinien dawać drogowskazy, a nie podsycać emocje, jątrzyć. Polityka dla polityków, a dla biskupów przewodzenie Kościołowi, podsumowuje biskup Pieronek. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Sąd partyjny czeka szefa lokalnych struktur partii w Wałbrzychu, któremu odebrano zaniedbane zwierzęta. Na działka Piotra Ziemnickiego wczoraj wkroczyła straż i przedstawiciela Urzędu Miejskiego. Znaleziono wychudzone psy na krótkich łańcuchach, bałagan i konia zamkniętego w niewielkiej szopie. Najbardziej zaniedbany pies już został zabrany, reszta zwierząt trafi do adopcji. Wszystkie były przetrzymywane w bardzo złych warunkach i niedożywione. Budy nie były wysłane sianem, psy były na krótszej uwięzi, jedzenia nie było, wody nie było niestety, a powinna być bieżąca woda. Wylicza Zuzanna Kapczyńska z Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Właściciel Piotr Zimnicki zapewnia, że zwierzęta mają dobre warunki. Nie są głodne psy, bo dostają dwa razy dziennie psy jedzenie. Straż dla zwierząt w ostatnich dniach kontrolowała to miejsce kilka razy. Wszystkie kości wystają. Jeżeli pan mówi, że psy dostają dwa razy dziennie jedzenie, to pies by tak nie wyglądał. Te minimum to dla przeciętnego człowieka to jest o wiele więcej niż to, co jest tutaj. Mówi Agnieszka Kardasz. Na pewno to nie są warunki bezpieczne. Prezes Ludowców Janusz Piechociński zapowiadał w salonie politycznym Trójki, że wyciągnie poważne konsekwencje wobec szefa wałbrzyskiego PSL-u. To jest porażające, to jest nieludzkie, niegodne. Trzeba to napiętnować i wyciągnąć z tego wnioski. Skieruję stosowne wnioski do Sądu Koleżyńskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy w tej sprawie zostanie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Stany Zjednoczone mają nowego sekretarza obrony. Nominację Ashtona Cartera ogłosił prezydent Barack Obama. Przez ponad 30 lat pracował w sektorze obrony jako funkcjonariusz publiczny, doradca naukowiec. Ashton Carter jest uważany za jednego z naszych głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Carter zastąpi Chucka Hagla, który odszedł ze stanowiska w listopadzie. Jeszcze niedawno walczyli o swoje życie, teraz znów chcą się zmierzyć z samym sobą. Grupa 12 śmiałków wyruszyła z Gdańska nad Spitsbergen. To wyprawa nietypowa, bo jej uczestnikami są żołnierze, policjanci i oficerowie BOR-u, ranni na misjach poza granicami kraju. Na pewno łatwo nie będzie, przyznaje pilot wyprawy, polarnik na inwalidzkim wózku Leszek Bochl. Teraz mamy noc polarną, dlatego zdecydowałem, że jest to taki moment najtrudniejszy na Spitsbergenie. Porywy wiatru w granicach 130 km, szczeliny, mgła. No i zaprosiliśmy do udziału polskich weteranów, którzy wraz z nami, z dwoma osobami niepełnosprawnymi, jak i z ludźmi zupełnie sprawnymi, zamierzają tam eksplorować lodowce. Śmiałkowie to 10 mężczyzn i 2 kobiety. Dziś odlecieli z Gdańska do Oslo, jutro ruszą w drogę. Do kraju wrócą za tydzień. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Uważajmy, proszę Państwa, wieczorem w nocy chmury, mgły, opady powodujące drogi, śliskie drogi po prostu. Pojawi się zarówno marznący deszcz, jak i śnieg. A do tego temperatura na minusie, od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 w centrum, plus 1 miejscami na południu. Jutro na niewielkie przebłyski słońca mogą liczyć tylko mieszkańcy Dolnego Śląska. Poza tym będzie pochmurno, z opadami deszczu, ze śniegiem w centrum, mglisto. Temperatura od 1 stopnia do 3. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Celeron, dyskiem 500 giga oraz pamięcią RAM 4 giga za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Myśląc logicznie, aby kupić sobie smartfon przed świętami,

To John Lennon. Za rejs, proszę państwa, Trójmiasto Göteborg z kapitanem Gutkowskim. Mam 40 tysięcy złotych od pani Sylwii. Jeszcze można zaproponować więcej za kapelusz. Bardzo elegancki, kowbojski, ale też troszkę fikuśny, bo on jest z piórkiem. I książkę dodatkowo kucharską od Bogusława Lindy. Mam 12 700 zł. Kto da więcej? Za specjalną kurtkę z eleganckimi napisami. Kurtka z planu, proszę państwa, filmu o przygodach Jamesa Bonda. Mam 7 tysięcy złotych od pana Piotra, a za kapelusz i książkę 12 700 od grupy przyjaciół z Krakowa. O, przypomnę dla porządku. I wreszcie za płytę grupy Soundgarden, specjalne wydanie tej płyty z autografami muzyków, mam 6333 zł 33 grosze od pana Grzegorza. Wreszcie za koszulkę z autografem Andresa Iniesty, FC Barcelona. Mam 20 tysięcy złotych. Tymczasem zadzwonił pan Krzysztof. Witam pana, halo? Panie Krzysztofie? 20 tysięcy mam od grupy przyjaciół z Gdańska. Miałem wrażenie, że pan Krzysztof chciał wziąć udział w licytacji. Jest pan Krzysztof z nami? 14 minut po 18. Może połączymy się za chwilę. Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out. Day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes. A już za chwilę, proszę państwa, jeden z pierwszych finałów. Finał związany z naszą niespodzianką, z prezentem, z płytą grupy Soundgarden. Pan Grzegorz w tej chwili jest na pierwszym miejscu. 6333 zł, 33 grosze, jak pamiętamy. Jeszcze jeden pan Grzegorz interesował się bardzo płytą i pan Tomasz również. Być może zechcą wziąć udział w naszym finale. Ostatnia szansa na kupno tej płyty, zatem czekamy. 7 trójek. Na początku 22. Don't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility of baby seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips, the pounding becomes, the oceans roar, a thousand drums. Can't you see that's love? Can there be any doubt? When there it is, when there it is, day in, day out. To Diana Krall, a tymczasem na antenie pan Mikołaj. Dobry wieczór panu. Witam, dzień dobry. Oraz pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, słyszymy się? Tak, witam ponownie. Pan Grzegorz zaproponował 6333 zł, 33 grosze. Wszystko się zgadza, prawda? Oczywiście. Oczywiście. Natomiast pan Mikołaj, troszkę obu panów proszę o ściszenie radia, minimalnie. Pan Mikołaj proponuje ile? 8 tysięcy. 8 tysięcy. Poważne podbicie. Poważne postąpienie, panie Grzegorzu. Żartów nie ma. Co pan na to? Mamy 8 tysięcy za tę płytę. Płytę grupy Soundgarden. 8 tysięcy ile? Równe, 8. No to ja 8. Z końcówką 3333. 8333 od pana Grzegorza. Pan Mikołaj? 9333. Pan Grzegorz. No jest mocno. No też się zmartwiłem. A tak liczyłem na tę płytę. Ale wie pan, może tak pan, małymi kroczkami. To ja 9533. 9533. Od pana Grzegorza. A co na to pan Mikołaj? Ja bardzo panu Grzegorzowi gratuluję, bo widzę, że bardzo zależy na tej płycie panu Grzegorzowi, więc tak krótko odpuszczam. Pan Grzegorz nieco rozczarowany. No, skoro tak, to 9333. Pan... Panie Grzegorzu, sam pan tak się domagał. Ile? 10333, tak? Tak. Od pana Mikołaja. No ale to kłopot na własną prośbę. Dokładnie no, tak. A ja się cieszę. Mogę dorzucić złotówkę. Ejże, złotówkę? No. Może ja wcisnę ten przycisk, wie pan, że jestem wyposażony w specjalny młotek z przyciskiem motywacyjnym. A pan jak ma młotek, bo nie słuchałem od początku. To jest taki młotek, dostałem od pana słuchacza Andrzeja. I ten młotek ma przycisk. Jak wciskam przycisk, dwukrotnie sprawdzałem i to działało. To słuchacz reaguje postąpieniem o 100 zł. No dobra, niech pan go wciska. Wcisnąłem. No to jeszcze raz powtarzam. Zależało panu Grzegorzowi, to ja odpuszczam. Chyba, że pan Grzegorz chce licytować dalej. Albo czuje niedosyt, tak? Dokładnie tak. Panie Grzegorzu, czyli stanęło na sumie na poziomie 10 433 zł. Zgadza się? No ja na tym pozostanę. Panie Mikołaju, zatem cóż? Bardzo gratuluję panu. Ustępujemy panu Grzegorzowi. Ja panu dziękuję za udział w licytacji. Dziękuję. Panie Mikołaju, a być może jeszcze tak coś pana dzisiaj zainteresuje. Oczywiście. Bo jest w zasięgu, na przykład kurtka jest w zasięgu. Będę śledził. Oczywiście, poczekam jeszcze na następne licytacje, bo liczę na jakąś fajną okazję, a poza tym no, chcę pomóc dzieciakom. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Panie Grzegorzu, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. O, słyszał pan? Słyszałem. Klamka zapadła. 10 433 zł od pana za tę płytę. Bardzo dziękuję i bardzo panu gratuluję. Bardzo się cieszę. 20 minut po godzinie 18. Hoy en mi ventana brilla sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Las cosas que quedaron por decir se Mam, proszę Państwa, specjalną ocieplaną kurtkę z futrzanym kołnierzem. Kurtka ekipy filmowej z planu Tomorrow Never Dies. 18 obraz o przygodach słynnego agenta Jamesa Bonda. A wówczas w rolę Jamesa Bonda wcielił się Pierce Brosnan. Ta kurtka od wiadomości TVP. 7000 mam. Propozycja wciąż aktualna od pana Piotra. Kto, proszę Państwa, da więcej? Proszę i pytam, bo finał licytacyjny kurtki za chwilę. 7 trójek na początku 22. Pan Robert, nie w tej sprawie. Panie Robercie, witam. Halo? Witam w sprawie koszulki. W sprawie koszulki z autografem Andresa Iniesty, piłkarza FC Barcelona. Mam 20. Ile pan proponuje? 20 333 Podejrzewam, że tak troszkę na zachętę dla pozostałych licytujących. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Żanet. Panie Danielu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdecydował pan, o co chciałby pan zawalczyć? Co kupić? Panie redaktorze, to znaczy nie zdecydowałem, ponieważ dopiero zacząłem słuchać państwa audycji. A dlaczego tak późno? Z przyczyn technicznych. Aha. Chciałem panu pogratulować jeszcze raz szczytnej akcji, jak co roku. I chciałem zaproponować 333 zł za jakiś drobny upominek w postaci chociaż kubka trójkowego, jeśli można. Mm-hmm. No dobrze, no, przyjmuję tę propozycję, a gratulacje należą się przede wszystkim Fundacji Nasze Dzieci i programowi trzeciemu. Proszę przekazać. Niemniej dziękuję i oczywiście przekażę. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. To już za moment. Proszę się mobilizować. Finał związany z kurtką. Kurtką z planu filmu o przygodach Jamesa Bonda. I'm nothing special. In fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before. So I say thank you.

Aha, pan ma młoteczek taki magiczny, no może tam tym młoteczkiem coś zadziałać. A właśnie, pan mi podpowiada, no jasne, zapomniałem. Ten przycisk uruchomić, tak? Tak, tak, kilka razy można tam jeszcze. No, wie pan, żebym nie przesadził, bo jedno kliknięcie przyciskiem magicznym w rączce młotka to jest 100 zł. Więc aha, tak, możemy się z grubsza umówić, ile razy przycisnąć? No kilka razy może pan przycisnąć. To ja będę przyciskał, a pan powie stop, dobrze? Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakie zakłócenia? Jakie zakłócenia? A bo mi się kliknęło dwa razy, więc już cztery mamy. Pięć. Aha. Szósty raz wcisnąłem. Ciekawe, czy zadziała. Drugi raz dopiero? Nie, szósty wcisnąłem. Siódmy raz. A jeszcze raz sobie wcisnę. To tak na równo, do 10. To jeszcze dwa, tak? Tak, tak. Raz, dwa. 10 razy wcisnąłem, panie Piotrze. No ładnie. Zatem mamy 8000, a przycisk magiczny, jak się okazuje, działa. Panie Piotrze, bardzo panu dziękuję. Oczywiście ta kurtka, prezent od Wiadomości TVP dla pana, za 8000 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci kurtka sprzedana. Dziękuję i życzę na szczęsny cel. Bardzo, bardzo miłego wieczoru. Mogę pozdrowić jeszcze? No pewnie. Pozdrawiam moją dziewczynę Emilię i całe sady. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Za 27 minut 19. A już za chwilę, proszę państwa, sprzedawać będziemy w finale kapelusz kowbojski od Bogusława Lindy, także książkę kucharstwą autorstwa pana Bogusława. Książka zatytułowana Spaghetti dla samotnego mężczyzny. Co więcej, w książce patrzę, autograf, proszę państwa, napisane smacznego Bogusław Linda. Ten zestaw, gdzie ja mam te notatki, tu 12 700 zł jest już wart. To propozycja grupy przyjaciół z Krakowa, co na co grupa przyjaciół z Warszawy. 12 700 zł jeszcze jest czas, aby zaproponować troszkę więcej. 12 700 mam za ten zestaw. Kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. The Eagles, program trzeci, 23 minuty do 19. Przedstawiciel grupy przyjaciół z Krakowa, dobrze powiedziałem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. Mam przed sobą cudnej urody kapelusz, proszę pana. Bardzo elegancki. Tak jest, widziałem. Pięknie. Widziałem. Widział pan? Zajrzał pan na stronę? Tak, jest, oglądałem oczywiście. Czarny. Wkładka jest i tu jest napis Bogusław Linda, a co więcej, jak pan wie, kapelusz jest ozdobiony takim piórkiem, w zasadzie chyba indiańskim piórkiem. Jest bardzo elegancki, jak powiedziałem, malowniczy. Do tego książka kucharska Spaghetti dla samotnego mężczyzny. No i za ten zestaw mam od grupy przyjaciół z Krakowa 12 700 zł. Również grupa nie ma konkurencji, ale na życzenie grupy, jak pan wie, mogę uruchomić przycisk w moim młotku licytacyjnym. To już, panie Kubo, bez przycisku do 13 dobijemy. A, żeby mi ręka nie odpadła, tak? Tak, bo już tyle pan się nawstrykał. To... Dobrze. 13 tysięcy zatem za ten zestaw. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci zestaw sprzedany. Bardzo dziękuję. A jak? No właśnie, bo ta grupa składa się z kilku osób. Ja chciałbym tylko krótko podziękować koleżankom z Tarnowa i koleżankom z Bochni, z Olkusza, ze Święcimia, z Wieliczki, również za przyłączenie się do tej akcji. A i że to pięknie brzmi, to znaczy, że grupa rzeczywiście bardzo liczna. Zmobilizowana, tak jest, dokładnie. Pół Polski niemalże skupia. A jak podzielicie te prezenty między siebie? Szczerze mówiąc, to pomysł jest taki, żeby to był taki dyżurny, dobroczynny kapelusz i książka. Wydaje się, że pójdzie to na wielką opiekę świątecznej pomocy. Bardzo proszę. Co więcej, z książki o tyle cała grupa może skorzystać, że tam jest bardzo, bardzo dużo różnych przepisów kulinarnych. Prawda, pewnie skorzystamy. Gdyby coś się udało zrealizować, to proszę zadzwonić, dać nam znać. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam pana. 13 tysięcy. Za 20 minut godzina 19. Tradycja. Wszystko wskazuje na to, choć życzliwie dla porządku przypomnę, że za chwilę oczywiście finał związany z rejsem Trójmiasto-Göteborg. Rejs w towarzystwie kapitana Zbigniewa Gutkowskiego. Ten rejs w zasadzie, no nie powiem kupiła, bo wszystko jeszcze przed nami, ale wylicytowała z dużymi szansami. Pani Sylwia zaproponowała 40 tysięcy złotych. Jest jeszcze czas, okazja, aby dać więcej. Ewentualnie bardzo proszę za 18:19. Just one of those things. Now that mean? 'Cause I'm gonna be true if you let me. I'm gonna let you. Oh, I'm gonna love you. Oh yeah. Like nobody's loved you. All right. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and one loving just fine. Days may be cloudy or sunny, yeah. Well, we're in nowhere out of the money. Out of the money, 'cause I'm with you always. Come rain or come shine. To Barbara Streisand, John Mayer. W studiu ponownie pani Ewa Gorzelak-Dziduch, prezes fundacji Nasze Dzieci. Z SMS-ów coraz więcej. Ja myślę, że będzie z tygodnia na tydzień tych SMS-ów więcej. Przypomnę, SMS o treści pomoc wystarczy wysłać 72 265. Ile mamy? Z samych SMS-ów mamy w tej chwili już kwotę prawie 10 tysięcy złotych i chciałam Państwu powiedzieć, na co nam się to przekłada. Jak mówiliśmy wcześniej, opłacamy pobyt opiekunów przy dzieciach w szpitalu i jesteśmy w stanie już teraz z tych pieniędzy opłacić 2 miesiące pobytu wszystkich opiekunów przy dzieciach, kupić 500 obiadów dla potrzebujących rodziców albo opłacić chemię niestandardową dla dziecka. Teraz oddział się zwrócił do nas z taką prośbą, ponieważ chemia jest na chwilę obecną nierefundowana. Procedura refundacji trwa dosyć długo i będziemy mieli możliwość sfinansowania tego leczenia. Bardzo dziękuję. Przypominamy, proszę Państwa, co ważne, że ta fundacja Nasze Dzieci działa w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka. A na antenie pani Sylwia. Pani Sylwio, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam raz jeszcze. Pani Sylwio, pani zaproponowała za ten rejs, o którym wielokrotnie opowiadałem, rejs Trójmiasto-Göteborg na pokładzie łódki klasy IMOCA, a 40 tysięcy złotych. Tymczasem jest jeszcze z nami pani Monika. Pani Moniko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy pani również zainteresowana rejsem? Tak. Tak. Tyle, że ja mam właściwie już 2 miejsca, bo to zażyczyła sobie pani Sylwia, postawiła taki, zaproponowała, może tak lepiej, takie rozwiązanie. My tak. Po konsultacji zgodziliśmy się, więc summa summarum są 2 miejsca na tej łódce za 40 tysięcy złotych. Czy pani proponuje więcej nieco? 41 tysięcy. Pani tak. Sylwio, mamy 41. Co pani na to? 44, 45 od pani Sylwii. Podziękuję. Gratuluję pani Sylwii. Pani Moniko, ale bardzo dziękuję za udział w licytacji, bo tych kilka tysięcy pani Ewa zaraz nam to pięknie zapewne obrazowo przedstawi, przekładając na liczbę obiadów bądź konkretnej pomocy, bardzo nam pomogło. Także pozdrawiam. Pani Sylwio, stanęło na czym? Dziękuję bardzo. 40 ile? Stanęło na 45 tysiącach, ale czy mogę mieć jeszcze jedną propozycję dołączenia do tej nagrody? Bardzo proszę. Czy pan kapitan zgodziłby się tej dwójce udzielić ślubu w czasie tego rejsu? No kapitan, o czym być może nie wszyscy wiedzą, na morzu czy też na oceanie, no ma takie plenipotencje. W zasadzie chciałbym może. Bardzo z niej skorzystać. Dobrze, ja myślę, że to jest możliwe. Ja myślę, że to jest możliwe. 45 tysięcy złotych za ten rejs pani proponuje. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten rejs sprzedałem. I bardzo serdecznie pani gratuluję. A to jest już 2250 obiadów. Szybko policzyłam. Ach, te kilka tysięcy. Tak. A pani Sylwio? Tak, jestem. To się zapowiada niezwykły rejs. Przypomnę, to będzie rejs czerwcowy. Tak, wiem i to jest bardzo dobra pora. No, może... Ja swoją drogą skończę swoją chemioterapię w tym czasie, więc mam nadzieję, że dla mnie to będzie podwójne. Okazja do uczczenia. Taka niezwykła okazja do świętowania i do radości. No tak, taką mam nadzieję. Oczywiście nic nie jest przesądzone, ale tą myślą chciałabym dalej przejść przez ten cały proces leczenia. Tak będzie. I proszę się troszkę cieplej ubrać, bo na Bałtyku w czerwcu może być jeszcze chłodno. Ach, myślę, że będzie rozgrzana myślą, co mnie czeka. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie. A za 11, 19. Once I could see, once I could feel, I'm numb and I've become unreal. I walk the night without a goal, stripped of my heart and my soul. What now, my love? What now, my love? Now that you've left me, how can I live? How can I live through another day? Watching my dreams turning into ashes, and all of my hopes, all of my hopes, into bits of clay. Once I see, once I walk through the night without a goal, stripped of my heart, my soul. What now, my love? What now, what now, what now, what now? Now that it's over, what now, what now, what now, what I feel now? The whole world, yeah, falling all around me. But now, my love, now there is nothing, only my last goodbye, my last goodbye. To Aretha Franklin, Frank Sinatra. Nie uwierzą państwo, ale dodzwonił się do nas raz jeszcze pan Krzysztof, który by wylicytował kapelusz i książkę Bogusława Lindy. Stwierdził, że troszkę za mało dał. Powiedział 13, no nie, to umówmy się na 14 tysięcy. Kłaniamy się panu, panie Krzysztofie. Za 7 minut, proszę państwa, godzina 19, finał finałów. Na antenie przedstawiciel grupy przyjaciół z Gdańska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się grupie. No witam. I na posterunku również niezawodny pan Robert. Panie Robercie, kłaniamy się. Dobry wieczór. Pan Robert, bo już nie pamiętam, ale chyba tak, zaproponował 20 333, prawda? Tak. No, to pytanie w stronę grupy. Mhm. Czy proponuje więcej? Oczywiście, proponujemy 23 333 zł. 23 tysiące? Ja muszę, tak coś czuję, przygotować sobie chyba specjalną kartkę. Grupa, napiszemy, z Gdańska, 23, tak? Tak, 23 333. I pan Robert? 24. 24 od pana Roberta. 25 Gdańsk. 25. 26 od pana Roberta. 27 Gdańsk. 30 tysięcy. 30 tysięcy, a z tego wszystkiego jeszcze państwo zapewne doskonale pamiętają, ale nie przypomniałem, że cały czas w finale licytujemy, proszę państwa, koszulkę a zespołu FC Barcelona, a konkretnie Iniesty z numerem 8. 30 tysięcy zaproponował pan Robert. Grupa przyjaciół z Gdańska? 2000 więcej. 32. 33 tysiące. 33 pan Robert. 34 Gdańsk. 35. Grupa? 36. 37. 36 tysięcy od grupy przyjaciół z Gdańska. 37 tysięcy od pana Roberta. Tutaj muszę powiedzieć, że pula mi się wyczerpała, ale myślę, że mogę liczyć na wsparcie naszych przyjaciół z Warszawy. Gdyby można było prosić o połączenie z grupą przyjaciół z Warszawy, to myślę, że pociągnęlibyśmy temat dalej. A i to dzisiaj może być trudne, chociaż czyni cuda w tej chwili pan Dariusz. Dobrze. Pan Robert wyrazi taką zgodę? Bardzo proszę. Dobrze, pan Robert się zgadza, a my mamy troszkę czasu. No cóż, spróbujmy. Spróbujmy, proszę się nie rozłączać, dobrze? Dobrze, poczekamy. Prawie za 5 minut, godzina 19. Chyba wszystko wskazuje na to, że się udało, a zatem dla porządku, pan Robert jest na antenie? Jestem. Jestem. Grupa przyjaciół z Gdańska jest? Jestem. Jest. A grupa przyjaciół z Warszawy? Jest, grupa przyjaciół z Warszawy. No cud, po prostu, cud. Cud mniemany, krakowiacy i górale. Witam państwa, 37 zaproponował pan Robert. Grupa przyjaciół z Gdańska zwraca się z uprzejmą prośbą do grupy przyjaciół z Warszawy o wsparcie finansowe. Co na to grupa z Warszawy? Oczywiście na przyjaciół można liczyć, wspieramy grupę przyjaciół z Gdańska. No dobrze, ale do jakiej kwoty? Do jakiej kwoty? No żeby się tak nie otwierać za bardzo, no to przebijamy to, niech będzie... Zrobimy w ten sposób. Mm. Dobrze, ile mamy? 37? Tak. 37, dobrze, to wspieramy do, na początek do 40. Do 40 tysięcy? Tak. To potężne wsparcie. 40 tysięcy. Pan Robert zdaje się, że w tym roku będzie miał groźnego przeciwnika, panie Robercie. Zbliża się koniec audycji. 50. 50. Aby 50? Tak. Zaraz, muszę przeliczyć. A to może być... Aha, przeliczyć, co mam w portfelu, tak?